राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 9 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम ये सिद्ध होता है कोई संतोष जगह है कि जिस जगह सबका संतोष हो जाए, ना जानना है ना पाना है ना करना है, कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। और गीता में कहा है, ज्ञात ज्ञातक भी कहा है, प्राप्त प्राप्तक भी कहा है, और कृत कृतता कही है, ना करना बाकी है ना जानना बाकी है ना पाना बाकी है, ऐसी स्थिति होती है। तो जिन जिन को असंतोष है उन भाई बहनों को वो अटकना नहीं चाहिए, ये जान कर अट जाते। कई तो जो स्थिति है उसमें ही लूज हो जाते हैं, कई निराश हो जाते हैं, कभी इससे आधारित तो हम जान नहीं सकते, जा नहीं सकते, ये कोई प्राप्त हो नहीं सकता, ऐसे असंभव मान करके निराश होकर चुप हो जाते हैं। और कई है जगह स्थिति में काम चला हुआ अपने ऐसे हो जाते हैं, तो ये बाधक है। जब तक पूर्ण संतोष न हो अपने खुद में है, अपने आप को संतोष नहीं हो, तब तक कभी अटकना नहीं चाहिए, उस अवस्था में रहना नहीं चाहिए। ये बड़ा भारी एक तत्व है, जो अपनी स्थिति से असंतुष्ट होता है और चाहना करते उसी संतुष्टि होती है, उसी पूर्ति होती है। मैंने निराश हो जाए तो उसे कैसे होगी, अथवा थोड़े में भी संतोष कर ले तो कैसे होगा। साधन करने वाला भी अल्प में संतोष करे, थोड़ा सा हो गया, थोड़ी बातें पढ़ ली, थोड़ी सीख ली, थोड़ी आदि राजी हो गए। जब तक कुछ भी बाकी है मन में तब तक संतोष नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। लोग कह दे बड़े जानकार बड़े अच्छे हैं, तो वो लोगों की भावना अच्छी है, पर हम अच्छे हो गए ऐसा नहीं स्वीकार करें। सज्जनों की सज्जनता है, एक संत मिले थे वो कहते थे, सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग करने से मेरे बहुत वर्ष बर्बाद हो गए। लोगों ने मान लिया, हम भी मान पर ठीक, सब लोग अच्छा मानते हैं ना मेरे को, और जो अच्छा मानते हैं वो तो सज्जनों की सज्जनता है, अपनी योग्यता थोड़ी है। तो जो कोई दूसरा बात करे प्रशंसा करे उसने अपनी पूर्णता ना माने, अपने मन में असंतोष है, कुछ कुछ बाकी है, कुछ जानना है, कुछ मानना है, कुछ पाना है, ये मन में आती है, तब तक जो हमारी स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हुई है। विवेचन हम कितना ही कर दें, लोगों को कितनी बातें सुना दें, समझा दें, परंतु वास्तविक तीन चीज के बिना संतोष नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो अटक जाएगा, वही रुक जाएगा, उन्नति रुक जाएगी उसकी। जितना जान लिया उतना अच्छा है, परंतु फिर भी मन में भूख है ना, संतोष नहीं हुआ है सर्वथा, तब तक जानना करना मानना बाकी नहीं, बाकी रहा है। तीन शक्ति है हमारे में, जानने की एक शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, तीन शक्तियां है हमारे में। तो करने की शक्ति पूरी करने से कृतकृत्य हो जाता है, गीता माता कृतकृत्य से बार तो कृतकृत्य होता है, कृतम कृत्यम ये न, जिसने करना लायक काम कर लिया तो करना बाकी न रहा, और ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जानना बाकी नहीं रहा, जानना कुछ भी बाकी है तो जानने में संतोष नहीं करना चाहिए। अरे करना बाकी है तो करने में संतोष नहीं करना चाहिए, ऐसे मांगने में भी प्राप्त करने की कोई चीज बाकी है तो उसे पहले प्राप्त किए बिना संतोष नहीं करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया बात है ये, भगवान का ऐसा एक विधान है, आप संतोष नहीं करोगे तो अगर बढ़ते ही चले जाओ बढ़ते, और बहुत विशेष भाव मिलेगा। भगवान की खास चीज है ये, जो मनुष्य जैसी हुई भगवान से प्रार्थना करें, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अपनी भूख बढ़ाओ, अपनी आवश्यकता बढ़ाओ। आप जब तक पूरा संतोष नहीं तब तक जानकर संतोष मत करो। आशा भीतर में उत्कट अभिलाषा तो वो जो रहेगी तो ही भगवान पूरी करेंगे। जैसे प्यास लगती है तो हमें मांगना पड़ता है कि पीने की कोई जल है कोई पीने की वस्तु है, भूख लगती है तो मालूम होता है कोई खाने की वस्तु है, अगर नहीं हो तो भूख कैसे लगी है। ऐसे हमारे मन में जो भूख रहती है, कमी रहती है, तो उस पूर्ति की कोई चीज है, वस्तु है कोई, नहीं तो हमारे मन में क्यों रहती है ऐसी। तो जान लिया, जाना पूरा ज्ञातव्यम नावश्य ज्ञात में नहीं है, भूमि ज्ञातम में भूमि, जिस जानने के बाद में जानने लायक बात कुछ बाकी रहती ही नहीं, तो ऐसी वस्तु है, एक अवस्था है, सुबह जाने के बाद फिर जानना कुछ नहीं रहा, मौज हो जाती है, याद हो जाती। सातवें अध्याय में ही बात कही है, कहा भूयो निज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिस जानने के बाद और दूसरा जानना बाकी नहीं रहता, अन्यत और जानना बाकी नहीं रहता। अगर ये बताए मत परम नान्यत किस जन जाएगा, मेरे से परे कोई चीज है ही नहीं तो क्या जानेगा, और है ही नहीं कोई, सबसे परे परमात्मा ही है। उपनिषद हमारे साकाष्ठा सा परागति, वो आखिरी हद है, कोई परम गति है, तो उसे जानने के बाद फिर जानना नहीं है, फिर पाना बाकी रहेगा नहीं, जानना बाकी रहेगा नहीं, करना बाकी नहीं रहेगा। ये हो जाए मनुष्य के धर्म की सफलता है। और जब तक कृतकृत्य न हो, ज्ञात ज्ञातव्य न हो, प्राप्त प्राप्तव्य न हो, तो मनुष्य धर्म की सफलता नहीं है। तो ये पूरा कैसे होता है, तीनों की बात बतावे। करना पूरा कब होता है, कि जब करना औरों के लिए किया जाए तब करना पूरा होता है, अपने लिए करोगे कभी पूरा होने का है ही नहीं। करना जो अपने लिए करता है ना, भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय, अपने लिए करोगे ना पूरा नहीं होगा, उसका करना पूरा नहीं होगा। सेवा करना शुरू है दूसरों करना करे सेवा तो करना पूरा हो जाएगा, अपनी शक्ति सब लगा दी, अपना काम सब कर दिया, अगर कि ना करना नहीं आना, करने की शक्ति रही ना कोई बात नहीं रही। तो सेवा करने से कृतकृति होता है आदमी, तो कर्म योग से कृतकृति आती है, और जानने में अपने आप को जानने से ज्ञात ज्ञात भी होता है, मेरा स्वरूप क्या है जानने में तो जानो, और प्राप्त करना है मानना तो ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर प्राप्ति बाकी कुछ रहती ही नहीं। साफ गीता में लिखा है कि अंग लोभ सा परम लाभम मन्यते नाधिगम तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर प्राप्त भी कोई वस्तु रहती ही नहीं, और कुछ प्राप्त करना है ये सदा के लिए खाता ही उठ जाता है। वो प्राप्त करना है परमात्मा को, जानना है अपने स्वरूप को, करना है संसारी सेवा, ये तीनों करने से कृतकृत हो जाएंगे। अपने लिए करे तो करना पूरा नहीं होगा, जानने अपने लिए, जानना पूरा होगा, करना पूरा नहीं होगा, करना सेवा करने से पूरा होगा। और पाना चीज वस्तु भाग्य धन संपत्ति वेह पद अधिकार इंद्रा से आसन मिल गए, इसे पाना पूरा नहीं होगा, परमात्मा को पा गए तो सबका सोल है, सबका उत्पादक है, सबका पालक है, सबका संहारक है, सबका सब कुछ करने वाला वो है, सर्वोपरि है, उसको पाने से पाना पूरा होगा। आत्मज्ञान से अपने स्वरूप से भी पाना मान लेता है आदमी, और उस स्टेज है वो भी है, पर पूर्णता नहीं है, बिना परमात्मा के प्राप्त पूर्णता नहीं है। अपने जाने पर जानना कैसे होगा। इन तीनों में भी भगवान की एक ऐसी बात है, उस परमात्मा को प्राप्त करो तो प्राप्त करना भी बाकी नहीं रहेगा, जानना भी बाकी नहीं रहेगा, पाना भी बाकी नहीं रहेगा, करना भी बाकी नहीं रहेगा। रामायण में आया है, मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव को निज स्वरूप ज्ञान हो जाता है, भगवान के दर्शन पाने से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, और करना कुछ बाकी रहता नहीं, करके क्या करोगे, तो उसी द्वारा दूसरों का हित ही तो होता है, अपने लिए करना होता ही नहीं, भगवान की प्राप्ति होने पर उसके लिए क्या करना है, क्या प्राप्त करना है। तो भक्ति में तीनों पूर्ण हो जाते हैं, ज्ञान में दो हो जाते हैं, कर्मयोग में एक हो जाता है, कर्मयोग ठीक कर दो कृतकृत हो जाता है, और ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, ज्ञान योग में ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, इन दो से दो दो, दो दो हो जाती है, कर्मयोग से कृतकृतता और ज्ञान योग से स्वरूप का जानने पर ज्ञात ज्ञात बेटा ठीक निस्संदेह हो जाता है, न करना बाकी रहता न जानना बाकी रहता, पर परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर पूर्णता हो जाती, तीनों हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से भी दोनों बात हो जाती है, और कृतकृति होने से भी ज्ञातक भी हो जाता है, ज्ञात भी जान लेता है, पर पाने की चीज बात शेष रहती है, संतोष कर लेते हैं वहां, धन्यो हम धन्यो हम कृतकृति हो हम प्राप्त भी मेरी भी जीती की चित ऐसा मान लेते हैं, अनुभव हो जाता है सर कि हमारे लिए कुछ कोई करना जानना पाना बाकी नहीं गया है, अपने स्वरूप का बोध होने पर ऐसा हो जाता है। पर जो भीतर में भक्ति के संस्कार होते हैं उसको संतोष नहीं होता, अपने बोध होने पर भी संतोष नहीं, उसमें अखंड आनंद होता है, सम शांत आनंद होता है, परंतु प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं होता, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद भगवान में होता है। तो आनंद कौन सा, करने से शांति मिलती है, करने से सेवा करने से संसार से ऊपर उठ जाता है, संसार की चीजें लेने से संसार से ऊपर नहीं संसार में उलझता है, और संसार की सेवा ही सेवा करने से संसार से उठ जाता है, तो संसार का संबंध मिटते ही शांति हो जाती है, त्यागा शांति अनंतरम, उसे त्याग हो जाती शांति हो जाती, पर शांति के बाद भी ज्ञात जानना बाकी रहता है, वो स्वरूप जानने से जानना बाकी नहीं रहता, अपने स्वरूप का सही बोध है, आत्मानम चेत विदानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजीत, आत्मा अपने को जानता है, अरे ये मेरा स्वरूप है, ये सत्य चेतन रूप है, मेरा सत्य ये सत्ता रूप हमारा स्वरूप है, अरे बस ये मैं हूं, फिर क्या इच्छा हो जाए, क्या काम करेंगे, किमत संकट से काम आएगा सही मत, तो संताप क्यों होगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, तो ये कर्म योग और ज्ञान योग से दोनों से चीज हो जाती है, पर भक्ति योग से तीनों चीज हो जाती है, तो भगवान करा देते हैं, जो सर्वसमर्थ है परमात्मा, इस वास्ते उनके शरण जाने पर न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहेगा, न पाना बाकी रहेगा। पाना उस परमेश्वर परमेश्वर को है, तो वो मिल गए तो उनकी कृपा से कृतकृत आ जाती है। तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम। वो बुद्धि योग भगवान कहते मैं देता हूँ, दूर नहीं हो रहे कर्म, बुद्धि योग आ जाए। बुद्धि योग से कर्म निकृष्ट है, कर्म है वो कर्म योग का पहला है, योग उसका आखिरी चीज है। कर्म में तो सब तरह के कर्म होते हैं, पर योग में फिर सब तरह के नहीं होते, त्याग होता है उसमें। तो कृतकृति और ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, पहले कृतकृति होता है फिर ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। ज्ञान योग में पहले ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है फिर कृतकृति भी हो जाता है। करना बाकी नहीं रहा, और करने का क्षेत्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, ये करने का क्षेत्र है, और जानने का क्षेत्र अपना स्वरूप है। तो स्वरूप का बोध होने पर ये कृतकृतता आ जाती है, करना बाकी नहीं। कार्य क्षेत्र जो प्रकृति क्षेत्र से ऊंचा उठ जाता है, इस वास्ते ज्ञात ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। इस ज्ञात तो आने भूमि ज्ञात अवशिष्य उसमें संतोष हो जाते, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। परंतु प्रेम है वो जो चीज है वो भक्ति रहती है, भक्ति को वो प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त होने पर कृतकृति भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त तीनों साथ हो जाती है। फिर कोई चीज भक्ति नहीं रहती, पूर्णता हो जाती है, सर्वथा तत्व ज्ञान से भी पूर्णता है, थोड़ा फर्क है। और कोई पूर्णता में, मुक्ति में, कल्याण में कोई फर्क नहीं है। आनंद में भी फर्क नहीं, आनंद में थोड़ा फर्क मानते हैं। एक शांत आनंद है, एक अखंड आनंद है, एक अनंत आनंद है। शांत आनंद होता है संसार का संबंध विच्छेद होने पर, और एक शांत आनंद हो शांति आनंद नहीं, शांति से अगर ही अखंड आनंद, अखंड आनंद है ज्ञान से, तो इसलिए कोई बात बाकी नहीं है, अखंड आनंद हो जाता है। परंतु अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान आनंद बढ़ता ही रहे वो आनंद बाकी रहता है, तो भक्ति में तीन हो जाता है। मुक्ति होने में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों दोनों बरोबर है, भक्ति योग से भी तीनों से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति नाम छूटना है, फंसे हुए वो छूट जाता, सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है, पराधीनता रहती ही नहीं। जब तक पराधीनता है तब तो बंधन है, सर्वथा पराधीनता मिट जाती है तो स्वाधीन हो जाता है, स्वाधीन जीवन हो जाता है। स्वाधीन जीवन प्राप्त हो गया, न करना बाकी रहा, न जानना बाकी रहा, करना कर लिया, जान लिया, पा लिया, निर्विकारत्व को प्राप्त हो गया, नित्यता को प्राप्त हो गया। ऐसे प्राप्त होने के बाद फिर सबके नहीं, किसी की होती है प्रेम की भूख परमात्मा की, वो भूख परमात्मा की प्राप्ति से बढ़ती है। फिर कोई जानना पाना करना कुछ व्यक्ति नहीं था, सर्वथा पूर्णता हो जाती, तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। सब तत्व ज्ञान से, कर्म योग से, ज्ञान योग से भी पूर्णता हो जाती है, परंतु भक्ति योग से सर्वथा पूर्णता हो जाती है। तो कम से कम तत्व ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है तो तत्व का बोध तो करना ही चाहिए, इससे पहले मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है। तत्व बोध हो गया, मन सफल हो गया, और प्रेम प्राप्त हो गया, फिर तो कहना ही क्या है, वो तो विचित्रता ही है। ये मनुष्य शरीर में प्राप्त की बात है। और एक बात और ध्यान देने की है कि मनुष्य मात्र ऐसा हो सकता है, कृतकृति हो सकता है, ज्ञात ज्ञात भी हो सकता है, प्राप्त प्राप्त भी हो सकता है। मनुष्य मात्र को यह अधिकार है, मनुष्य मात्र में ये योग्यता है, मनुष्य मात्र इसमें समर्थ है, असमर्थ नहीं है, अयोग्य नहीं है, अनधिकारी नहीं है, अपने को अनधिकारी मान लेता है, असमर्थ मान लेता है, अयोग्य मान लेता है, मनुष्य शरीर मिला है इसमें सब योग्यता है, सामग्री है, सामग्री मिली हुई है, अपने से सामग्री से अपने बोध से संतोष न करे, तत्व ज्ञान से भी संतोष न करे। अब संतोष करे तो कोई हानि नहीं है, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, संसार का सम छूटते शांति हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थित होने पर वो अखंड आनंद हो जाता है, और परमात्मा प्राप्त होना आनंद आनंद हो जाता है, आनंद ही आनंद बढ़ता ही बढ़ता आनंद मिलेगा। तो इसमें थोड़ा फर्क है, वास्तव में बोध होने पर कोई बाकी नहीं है, कर्मयोग ज्ञान योग से बोध हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है, जानना बाकी नहीं रहता, करना बाकी नहीं रहता। यद ज्ञातवा ने भो यनज्ञात, जिस जानने के बाद में जानने लायक वस्तु कुछ बाकी नहीं रहती, कि जानने लायक बाकी नहीं रहती और क्या बाकी रहती है, कि संसार की कई बातें, गाना बजाना भी है, चीज वस्तु रचना है, बनाना है, ये बहुत सी बातें, वो बाकी रहते, वो बाकी बाकी नहीं माना जाता। जानने योग्य जान लिया, किसी को कहा कि तुम सब जानते हो तो जूता गांठना जानते हो, नहीं जानते तो ये बाकी रह गया, तो ये वो जानने लायक नहीं है, इसे न जानने में कोई कमी नहीं रहती। अपने स्वरूप का बोध हो गया फिर जानना पूरा गया, जानना बाकी नहीं रह गया। संसार के कई काम रहे वो मतलब वो सिद्धि नहीं, उसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों काम है, संसार में कितने काम है, कितने फल है, कितना भोजन है, कितने वस्त्र है, कितनी वस्तुएं है, कितने घर है, कितने रहन सहन है, कितनी सवारियां है, ये सब फालतू है, पूर्णता इसे होने वाली नहीं है। अपने स्वरूप के जानने से शांति हो जाती, आनंद हो जाता है, जीवन मुक्त हो गया वो, अब कोई बाकी नहीं, तो कर्मयोग ज्ञान योग से दोनों से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्ति हो गई। तो प्राप्ति हो गई या नहीं, माने तो बोध होने से उसमें कमी नहीं रहती, परंतु प्रेम है वो और विलक्षण है, वो विलक्षण है, वो न मिलने पर कोई मुक्ति में बाधा रखेगी, मुक्ति में कमी रहेगी या नहीं है, परंतु प्रेम का रहस्य एक विलक्षण है, उसी उसके न मिलने पर भी मुक्ति बाधा नहीं होगी, कल्याण बाधा नहीं होगी, कमी कुछ नहीं रहेगी, परंतु प्रेम का आनंद है वो तो प्रेम को ही मिलता है, भक्त को ही मिलता है, वो ज्ञानी को नहीं मिलता, मैं न मिलने में कमी नहीं रहती, मौज हो जाती, आनंद हो जाता है, परंतु जिनके भीतर में भक्ति के संस्कार है उसको वो भी मिल जाती है, ज्ञान होने पर वो मिल जाए, आप ही मिल जाती है, पहले से भक्ति के संस्कार है जिसके, अगर वो संस्कार नहीं है तो नहीं मिलता। ये बात गीता के देखने से मालूम होता है, ऐसी विलक्षण बातें दी होती है, जानते ही चले जाओ, जानते ही चले जाओ। ये बात है, नारायण नारायण नारायण, उसमें अपनी दृष्टि से बहुत ही अच्छा लिखा है, अच्छा मन से कमी थोड़ी रखी हमने, परंतु सातवां अध्याय आपने देखा होगा, साधक संजीव ने भी देखो तो सातवां अध्याय अब लिखा है, वो भी देख लो, मिला कर लो, जो आगाड़ी और चेष्टा करते हैं दूसरे अध्यायों का भी। नारायण नारायण नारायण।